الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون نقلي دلائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بياني سورة الأنبياء كي فاصل موضوع دا قرآن جوا توحید دا اللہ رب العزت تے ناول ذکر کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام آغی کی یوسف وائد بیانی اولا فائدہ دادا دنیا کی ضرورت قدیم اصلی و دو وحدانیت چداغی نے تعبیر کڑے پرشت سارا چمنگا اول ابراہیم علیہ السلام لا قدیم اصلی علم و فهم و معرفت ورک دکھا چی بلا خبر آپ دنیا کی ضروری نوہ بغیر د الله د وحدانیت نه او دیمه فائدہ پکې دا بیانې چې انبیاء ما ته محتاج دي چې زما طرف ناغي څه حاصل شي هغه د هغې علمي او داغی معلوماتی او داغی دعوتی داغی پیغامی بخبلا انبیاء و سرس نشتا ما تا محتاج دی او در ایم فیده بکی بیانی چکم بندل اللہ نبوت ورکی او رسالت ورکی او دا اللہ پر علم کی داغی قابلی او داغی مستحقی چاہوی که اس قسم لا سکمی او زیادتی نی زکا مشرکین او دا اعتراضم کلو چلی پیغمبر لنبوت ورکلی شو و دا منکی خلق شتا دی اغیم دا دی لائق دی او قابل دی سورہ انعام کی ویلو 124 یو سلسلی رشتم کے جو اذا جاتم آیتن قالو لن نؤمنا حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ کلچ بایات نازل شو دیباوی چ مونږ چری یقین نکو سوچ مونږ ته دا سنی را کړی شوی مونږ ته وه نه شوی الله رب العزت وی چې الله یعلم حیث یجعل رسالتا الله تعالی علم دی چې قابل سوک دی الله تعالی علم دی چې د نبوت او رسالت مستحق او لایق سوک دی ارچا لخوا آغا نبوت نور کئی پیغام نور کئی وحی نکئی مزکا دب حق کیوئی چه مونگ بدبان دی علم راغلیو چه دی دی لائق دی او دغا سی سلورم پکی د شرک بنیاد ذکر کئی چې شرک په دې دنیا کې شروع شو نو د دې اسنام نه د دې بوتانو نه د دې اوسانو نه شروع شو اصل کې شکل به جوړ کړو مطلب به غیر سره نو چې هغه ذریعہ وا هغه د چا د پارس یو فوټو نو مقصد د دې به هغه مخلوق سره و دا به ولا سې یو ذریعہ ګرځولې و ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل یقیناً ورکلو ابراهیم علیہ السلام تا رشد هدایت و نبوت و رسالت من قبل و مخ کی ددی انبیاؤنا کاغا آخری پیغمبر پاک دے و کاغا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام چی مخ کی بیان شو دیم بیا او نمخ کې مغتمونګه نبوت او رسالت ورکړو یا د رشد نمرات د دین په دین کې بصیرت او په دین کې پورا مهارت مزکه من قبل معنا سوک دا کې چې مخ کې د بلوغ نه دومره د وخت مونږ غته چې انسان لکم فحل فهم او بصیرت او پکاري هغه مونږ ته د مخ کې مخ کې نور کړیو بلوغ نو مخ کې بعضو معنا کړی دا لکه روح المانی چې من قبل معنا مخ کې د ولادت نه داغی مطلب بدائی چلاوی زو ما پخپل تقدیر کی پازل کی دو دو پار دا مقام لکلیو دیو آغا مانا شی اللہ عالم حیث و اجعل رسالتا اللہ دا دیر مخ کی نپوئی گی دیو بند پا حال باندی چته دې ده لایق دې او دې قابل دې دا اصل مطلب دې په دې آیات کې حکم واقعات چې بعضی مفسرین ذکر کړی ابراهیم علیه السلام په حق کې هغه ټول اسرائیلیات تھی چې کله پیدا شو نو ویلو غار کې وغورځو هغه نرستو بیا راووتو بیا تاسو نه دي را ټول اسرائیلیات دي دا که حقیقت نو قران به ذکر کړیو کنه وکنا بی عالمین مونږه په ځواندی پویذن کیو چه دی دی مسئلی او دی دعوت او قابل دی او لائق دی او مستحق دی چه دی مسئلی سرکم مصیبتونا و محنتونا و مشقتونا برداشت کول غواړي نو دکی اغا مادش تا دی دکی اغا استعداد شتا دی او مونگا پا دباندی پویدون کی دیر دمخ کنا کنا به عالمین علم دا اللہ دیر دا مخ کی نئی لکه سنگ چه نبی علیہ السلام ویلو چه دا نبیو ما آدم علیہ السلام بین الجسد والروح پدا سے حال کیو چه جسد و روح پا کلانو چول شوی نا آغا وقت کی سنگ نبی علیہ السلام نا آغا وقت کی دا اللہ پا علم کی دا دا پا نبوت و رسالت دا اللہ پا تقدیر کیو کنا انه چې وجودیه نو ولیکن د نبوت او د رسالت فیصله په ازل کې وا. د هم د دې لپاره ویلو چې خلکو اعتراضونه کول چې د څنګه پیغمبر شو. اذن لوی لوی خلق شته دي مکه کې او طائف کې باغی ول نبوت او رسالت رانه دي. الله رب العزت وی دا خو د وس نه نه ده دا خو د ازل نه فیصله شوی ده. اوس دا غی رشد وضاحت کی قران ابراهیم علیه السلام لمن کم رشد کم فهم او کما عقل منذ ورکړی وا اذ قال لابی و قومه کلا چې وی خپل پلار تا خپل قوم تا ما هذه التماثيل التي انتم لا عاكفون سديدا تصويرا تماثيل الشيء المصنوع مشبها من خلق هر هغه شی چې جوړ کړی شي او د یو مخلوق سره شکل برابرۍ هغه ته تمثال وي چې د ځانه جوړ شي اشیاء المصنوع المشبه بخلق الله چې الله مخلوق سره برابر کی په شکل کې او په صورت کې هغه ته تمثال ویل شي کاغد انساني کاغد حماری او د بقری فرس چکم مخلوق دے هغه شکل جوړ کی لکه مشرکین او خپل الها داسې جوړ کړیو په شکل د انسان کې هم جوړ کړیو نارینه کې په شکل د زنانه هم جوړ کړیو په شکل د اس او په شکل د اسد او په شکل د حمار په دې شکلونو جوړ کړیو دغه سي د ستورو اشکالې معلوم کړیو چې د ستوري شکل د جدیدې اوسه د دې ستوري شکل د وګی دې سمبل د دې ستوري شکل د دلوی دی بوقا د دې ستوري شکل د سرطان دی کیکړه د دې ستوري شکل د میزان دی تلا د دې ستوري شکل د قوس دی لیندو نو په دې شکلونو باندې خپل آلیا جوړ کړیو اره یو کې خپل دغه صفات منلو او د ستور عبادت په دې طریقه په عالم کې شروع په یو خاص عقیده باندې چې د هر یو ستوري کې کار سازش تا تده د وژنه په دې عالم کې انقلاب راځي کله به کې داسې تاثیري چې هغې سره مخلوق کې خیر پیدا کیږي برکت پیدا کیږي او دنیا کې امن راځي ترقی راځي کمال حاصلېږي او بعضو کې دا تاثیر ګڼلو چې دې سره شر او فساد پیدا کیږي دنیا کې بدامنی پیدا کیږي جنگ او جدالی یو بل سره د په دې ستورو کې دا تاثیرات ګڼلیو دې ته شرک فی تصرف وای ځکه دا ټول تصرفات چې کوي په عالم کې نو الله یې کوي خیر اغراولی امن اغراولی دنیا کې ترقی او آبادی عروج او زوال دا هغه په اختیار کې دي. او مشرکین دا دستور نه منلیو چې دا تاثیرات په دې کې دي. دې وجنه د هغه شکلونه جوړ کړیو او هغه د چا لپاره محل ګرځول او چې دې کې پلانې ملائک راضی دا روح پکې راضی په دې طریقه باندې ځانله الله سره شفاعت یان ګڼلې او په دې طریقه باندې اغیلا د خدای یو یو صفات ورکړو یو یو تانه چې ټولې د خدای مرتبه ته رسولیو نه هوچا کی صفات د تصرف چې دې کار کوي په دنیا کې او چا کی صفت د علم چې دې دار سره خبر دی او چا کی صفت د رحم چې د خوخه شینو په انسان باندې او په خلق باندې رحم کوي فضل کوي ارسول ور کوي صحت ور کوي تا د مشرکین او شرکو دا ابراهیم علی السلام د وختونه ابراهیم علیہ السلام دا غیغ آلہو باندے رد کئی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون صدی دا شکلنا و تصویرنا چتا سو دیتا دی رئے عکوف دی رکی دو تویلشی بس نور کاری نہیں فاغیت اپراتی لکه دی او سړی په دنیا کې سخت ډیوټي ویو 12 غنټې ناپروتی وتا کنه هغه دا زیرا کې ذل خپل الها وتا چاغه څه وای مون جوړان وی بابا مون جوړ جوړ شوی پروتی وتا په دې نیت باندې چې بس زما ټول کارونه وسامي زما بیا ایستاجت نشته دی چې زه دته پروت یم نو زما د هرې خبرې ذمهوار دی نو عکوف دې ته ویل شي عکوف لکه څنګه چې حق پرست د الله کور ته پراتی عاکفان کعبی اولته کې د الله حمد و ثنا او ذکر اذکار کوي او توافونه کوي عبادتونه کوي غیتو معاکفین وی کنا چلا ابراهیم علیہ السلام تویلو جو اتواهر بیتویا زمادا کور پاک ساتا لطوائفین والعاکفین والرکع السجود دا سی خلق دا پار سوکتی نتواف کی چاپی را سوکو تا پراتیو دی رئی اسوک منځونه کوي عبادتونه کوي تمثال هغه تصویر ته ویل شي چې هغه چا شکل وي کله باندې او کله نورو جانورو حیوانات وي او په دې نیت باندې جوړ کړی چې دې کې چا روح راضي ازمون تعلق داږي سره یې زمون داږي سره سوال جوابي مونږ غی تخپل حال وایو خپل حاجت وایو او غی کوي که په الله باندې کوي که په خپلې کوي مغې ته تماثيل او تمثال وي او یې سره به دومره مینه ساتلا چې کچره بل په لولاړو داغینا با بیر تلالو فاصله برالا نو پا ذهن کی بے او پا عقل کی بے داغیغا صورت راوستو لکه زنگ چی ذهن کی دارازی کنا که انسان بیر تایی دا بلنا لیکن داغاغا فوٹوی پزل کی کنا نو هغه د زړه نن لري کوم هر وخت کې به دا غي سوچ او فکر وم هغه به په ذهن کې ساتو او دا د صوفیو مذهب دی تصوف چې وته ویل شي کنه چې دې تن لوی دین جوړ کړی دی او ډیر په عزت په نظر سره او تګوري ناغي صوفیو په دین کې یو مسله ده چې هغه ته تصور د شیخ وای چې مورید کار په لړ کار څومره لري لړ د خپل شیخ تصور وکړي نشاء اسماعیل شهید رحم الله په خپل کتاب کې تقویۃ الایمان کې ویل دي چې دا تصور د شیخ هم په دې کې راغی چې ما هذه التماثيل التي انتم لاکفون چې ابراهیم علیه السلام رد کوي خو په دغه باندې کوي کنه چې دې سو تصویرانو ته او دې شکلونو ته ضرورت څه ده په دین کې انسان ته خو صرف دا حکم دی چې څه بد الله تصور کوي واذکر ربک هیڅ مطلب د الله ذکر کوه واذکر ربک اذا نسیت کله چې ستانه الله یرشي نظر یې یادا شو کا زر دا تصور وکا او خاص کر به مانځ کې زګاغي ته بهتر مونږ ویلو چې په مانځ کې یو بندا د خپل رب سره دومره حضور حضومره تعلق پیدا کی چې کان نه کترا هو لکه چې تی ویني او فلم تکون ترا او فنو یراکا اګه دومره حضور نشی کولن دور هوګه چې الله ما ویني نو بندا تار واخ کدا حکم دی چې د خپل رب تصور کوا د خپل رب سوچ کوا د خپل رب ذکر کوا چې اس وخت کې غافل نشی واذکر ربک فی نفسک سمعنا ذا په نفس کې د الله ذکر دغه دی کنه چته به یې رینا نو کله چې تا دا په ځای باندې د شیخ تصور وکړه چې د شیخ شکل رانه یې شعره چې دا سترګې څنګه دی په ځای څنګه واو خلی څنګه وا په دې باندې ډېر خپاو چې شیخ مې د ذهن نه وته دا ټول په شرکیاتو کې حسابيږي او دا صوفیو په دین کې یو لویه مسله ده چې دا به کې خامخا اله وستانه صوفي جوړي سره د علم نړیر خلق دی چېږي د شیخ اسماعیل په دې خبره باندې خپري چې دا د ولي کړی ده دا یې غنو ده کړی ده قران کړی ده دا اوته د الله په خبره باندې خپکیږي چې قران د دې تماثيل رد کوي او ته په دې باندې بدګنی نوې تصور د شیخ یو داسي دی ته اوس ګوره تعویلات کوي کنه دا ډیر ګران کار دی چې انسان ځان د قران تابع کی نه قران به ځان سره راکای ځان په سوی تابع کوي خپل نظریه به نه پریږي وی تصور د شیخ یو په دې مطلبي چې دا مې مقصود دی د سره مې محبت دی د سره او په دې باندې زما تسلی کیږي نو دا غلط دی او کنه صرف په دې وجه باندې چیرې دا زما یو مشر دی او زما راهنمایي کړی دا زما اصلاح کړی دا نو بیا خیر دی نو دا کم دی کو قرآن دا تفصیل کم دی کی کڑے دی قرآن خو مطلقا نوی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون پدین کې چې په یو باندې کې استقامت نه وي امامولي غون ته لچک پکې راشي دا غین ارستو دومره نقصان وشي چې بیا دا غی علاج نه کیږي کنه نو چې په دې مسله کې چا معمولی کمزوري کړې ده نن ملک ټول د تصویران نه ډاک دي او مسله اختلافی کړه اتی باقی مسئلہ وا چی تصویر حرام دی واغچی رو رسی دا دی بدوباش خلق لا نو بس دی تین اختلافی مسئلہ جوڑ کرنا چی نا وی تصویر زان لشے دی و عکس زان لشے دی دا دی رکم دی نرس تو نو هر زیڈک دی کنا تماثیل نرسی تماثیل ام دغا دی چی په دکانونو کې او په زیرو کې پارځه کې داسې اوشېشته چې باغې تمثال نه وي په دکان کې څه شي اخلي د سترګو رنجونه او سفورټو اخلي ملهم وغیرہ نو هغه خالی نه کې صابون اخلي دا داغه اثر دی کنه ښه د ټولو د تماثیل ویل شي او دې ټولو فیصله دغه او چې ابراهيم عليه السلام وکړه کنه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سديدا شکلنا او تصویرنا چې تاسو دې تپراته دې تدیرې په دې باندې خپل امينه ماتوې هغه معنی کې دا غي دا امينه او چیرې زمون پزړه کې چا سره محبت ته او مونږه د خپلې هرې خبرې ذمہار غنو نزا د اوشکل له چې مونږ ته وګورو نو هغه سره هم لکوټی زیا تمنه پیدا شي او اوس خلا نور څه دي اوس خو مینه مینه نشته دي نورې ګمره دي او نور ناروا سي زونه دي هغه تاسو کو چې دا څه دي سو دلیل لسرشتے پا دی باندی قالو وجدنا آبانا لها عابدین نوی اغی قوم چی مونگا منتی دیخ پل مشران چی خاص دی عبادت بیکن اغی خود بلچا بندگی ندکڑی اغی خود بلچا تسجدی ندی کڑی بلچا نے حاجت ندی گوختے خاص دینا لها عابدین او خیار خلق داسی کنخا چیزان سر آخ پل مشران و مشرمی چیزاوی یوائز مونگا ندا مونگا مشرانم دغسیو لکا مونگا چیو قالا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ظلال مبین و ابراهيم عليه السلام یقینا تاسو او تاسو مشران دا ټول په گمراهی کې تیر شوی دي دغه خو یو مسلمان نو چې ټول مرز دي عبادتونه کړی دا خو مخلوق دی دی لایق د عبادت نه دی چاچی دی عبادت کړی دی نو خدای سره شریکان کړی دی نو تاسو هم شرک کړی دی استاذ و مشران هم شرک کړی دی او د شرک نه لویه گمراهی بله نشته دا خبره په هغې قوم باندې دومره ناشنا ولګېده ډېره ناشنا پې ولګېده ځکه مخکې ورته چا ویلي نه وو که نه او د هغې دین خو دغه و اغی نور سنه پیجنده دا خپل تماثیل دا خپل بوتان آسان دے پیجنده ناغی دا دیر تعجب پا شکل کی وی قالو اوی دی ابراهیم علیہ السلام تا اجیتنا بالحق ته چې مونږ سره دا خبرې کوي نو دا سو رښتیا خبرې کوي مونږ ته حقیقت بیانې مونږ ته ام انت من اللاعبین یا مونږ سره سي غب شپولې ټوک ټقالې کوي دا خبره کو چانه دي کړی او تا وکړه مدا وتا اسیا په خبرو کې په غب کې براغله دا څه بدی ویلی او کنه دا خبر رشال اجیتنا بالحق تراغله مونږ ته پرشتیا او خبرو سره او په صحیح خبرو سره چې هغه ته حقیقت وایي او کنه یې ته مونږ سره ټوکی کوون کې اسی خوش طبیعتی کو ان کے قال بر ربکم رب السماوات والارض و ابراہیم علیہ السلام ٹوکی نکوما ٹوکی کول خود جاہلان خلق کاری زخو اللہ پیغمبر را لے گلے متاسوتا نزتا استا اغا خبر اکو ما چی دا اللہ دا طرف ندا اغا دادا چی رب ستاسو اغا ذات تی چی رب دا سمانونو دا زمکو دے دا سمانونو چی پیدا کری دی دا رب یادو ما دا زمکو چی پیدا کری دا رب یادو ما دا رب ستاسو دے دا بندگی کوئے دا عبادت کوئے الذي فطرهن هغه ذات چې د ځمکه اسمان هر څه پیدا کړی دي دا څه پیدا کړی دي چې به مثال دي د دې اسمان مثال نو په دنیا کې د دې ځمکه مثال نو په دنیا کې ادا تاسو چې کوم جوړ کړی دي دا تاسو مخکې کتلی دي نو نیګټو د نګټو نام جوړ کړی دی داغه لپاره ډیر مثالونه په دنیا کې شته د کوم ته تماثیل وې تمثال د مثال نه دی مثال مشابه چې یو شی په شانتي داغه ته تمثال وې نه د الله رب العزت کائنات ګوره ا تماثیل نه دی هغه د چا شکلونه نه دی بلکې هغه به مثال دی فتوارهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ او زخو باز دی مسئلی بیان کم پارزے کی دا خود ما مسئلہ شوا زخو اللہ را لے گلے پا دی باندے ما چتا زو پا دی باندے با دو گانل چتا تمونگ تا رشتیا ہوئے او کنمونگ پورا ٹوکی کن ننا رشتیا میں اووی او ویم بے زراغلی دید پاریم دنیا تا وانا علا ذالکم اوزا چی امتاستو ایم اے زما قوم آپا دی خبر باندی من الشاہدین دا بیانون کو نیما سورہ صافات کی رازی 91 آیات کی چکل دا خبر اکڑا قوم و تووی او پلار ور تووی چی نن زمونگا عرس دے عرس شریف نن زمونگا جشن دے پکال کی او رس دا چی غیب مناولا سنگ چی دار ملکوی نو تراشا مونگا سرا مونگ سر راشا چی دیر ناشنا کارو نووی نی تا زمونگ پالی او پورو ٹوکی کئیں تنن داغی شان اگورا تنن داغی جاہ و جلال اگورا چتا دا دمونگا دین پتاو لگی ابا تل پرس کئی دا سکا نخوا تو دا توحید بیان کندی بتا تا دخپل دین آغا شانونا و دخپل دین آغا کارنامی چتا سلی دلی دی ابراہیم علیہ السلام ته هم دا وی تاسلی دی راشه ته مونږ سره چې ته مونږ د خدای نشانه ویني چې ملک ټول یو کا پره ای دا ټول په باطل دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې انی سقیم زما طبیعت خنه دی نشم تلی تاسو سره بیمار یم بس هغه یو تاړو دیمه خبره ونکړه ځکه د مشرک سی یو عقیده خو د شرک نه دا غیدام یو عقیده وان چه بیمار بزان سر نبوزی تا تا با تینا مرض راشی نو بس اڈوها گی وطاو نکو اگه پریخو دا و دی تینا روان شو ابراهیم علیہ السلام زان سر اووی چه زده یو خاص کار دا پار پاتی شو امام چه زده باستاسو دی آلیهاو سبندو بس کو ما دی علاج کو ما ڈاکٹری بے کو ما تیر پار پاتے شوئے ما دمانور سو بیماری ندا انزو بیماری ما ودی بیمار دی نو دی علاج بکو ما گورا دا خبر ویزان سروکڑا وطلائی لاکی دن ناس نامکم قسم پا اللہ چز باس چل کو ما او سا علاج بکو ما او سا بندو بس بکو ما ستاسو د دې خدایانو بعدان تولو مدبرین خو پس داغه چې تاسو واوله شاکونکي چې تاسو طرف نه بما باندې صدباو نه یې کنه نو دین نه یری کوم کدا او یاته نه یې کار سوق دی ابن جوزی لیکي چې زموږ ربوتان او د سونی نه پکیو مو د چاندی نه پکیو مو د وس پنې پکیو مو د تانبی پکیو مو او د ډیر خیسته لرګي پکیو مو خیسته لرګیو بوس نو دا غینه جوړ کړیو د لاکیدن نه مطلب دا نه دی چې دی وځ ټول ټیټو ټیټو کوما اټول و ټوکړي ټوکړي کوما نه بس دا چل و سره کوم چستاسو یقین راشی چی دی کسا نشتا دی دی سا نشی کولی نور داغ دی سرکار نو چی بس ٹکلی ٹکلی ایکی و دو رکار بار سرکی چی دی علم راشی چو گو رزان نشی خلاسو لی زان نشی بچ کولی لعاکی دن نیوی لی دان چی لوکس سرن نال طول بماتوم راماتوم آن زبا چل کوما زبا بندو بس کوما ستاسو دا دی اسنامو ما سر دیر غم دیم بعدان تولو مدبرین پس داغی چواوڑے تاسو شاکون کیم نسو اپاد کیویلو چی فراغا الالیاتهم دا سی خفیغون تیر آغی خوا سوک بی پوا نشو اگی آلیاتا او هغه یو ته دا ډک ډک مجمع او خوراکونه یې خيو الواغان او قسمه قسم پکيو دیو ته یو د دې لپاره چې مونږه واپس راشو نو دیو پکې برکت اچولې نو بیا به اخرو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې کله راغی فقال الا تاكلون تاسولی روجا دکو خورینا چیر ساعت پرات دی تیار ما لکم لا تنطقون خبریم نکوئے خپئے ولی خپئے داو دا اختر روز دا اختر پر روز خو خلق دیر خوشحال شی دا مشرکانو کاری خوا چې څوک د خوراکي ناغي ته نګ دي چې سره د کاسو نه اوسټي چې خوراک نشي کول ناغي ته مجمع پرتی دا هغه وخت نه دا حال لخه دیر پر ټوکی وکړي کنه او دا قران ثابت کړه سورې سواپات کې چې ته چا سره خبرې کوي نو دا لازم نه ده چې ګنه هغه دی اوري او تعالی دی جواب درکول شي. دا څه لازم ده؟ انبیاء او دا څه کلام کړی دی؟ د بوتانو سره هم ابراهیم علیه السلام وی کنه مالکم لا تنطقون ولې خبرې نه کوي؟ او انبیاء او د خپل قومونو سره چې هلاک شوی دي کنه او الټا پراته دي ناغی سره ویلی دي چې یا قومي لقد ابلغتكم رسالات ربي ما هو تاسو ته الله پیغام ورسو ولیکن تاسو انکار وکنو. دا غي اوریدو یا غي جواب ورکول شو چې مقبره باندې دین و سلام وکړي. دا یې دا مطلب چې اوري دا دعا ده. دعا کې دا شرط نه وي بس به په لاس پورې کړو. نو دا سه کړل چې دا چانه به لاس کټ کړو دا چانه به خپا کټ کړو دا چانه به یې ټول ځای ټګو ساتره کړو ټول. او هغه یو چې کوم مشر هغه روغ موټ پرې خوده ولیکو دا هغه مطلب په دې ماتولو کې و انو بیا بیغم نو پریخی کنا داغا مطلب ماتول نو داغا مطلب د شرک کمزوری وا داغی دا آلیه و کمزوری خکارا کولو و جعالهم جزازن اللہ وی دا سکلو وی گرزول ٹکلی ٹکلی کید او چل خود ارسنگ یو دای چې بس اسی ولله تور کې وی غرزه دغه توم کې ذویل شي یا اسی ول مخ او کاسه مخ روانه کې پوزا غوګ هم ذویل شي والله وینه داسې نکړه کنه جو زازن ټوکلی ټوکلی اکړه جز قطع ذویل شي عربی کې وی غرزول ټوکلی ټوکلی إلا كبير اللهم مگر لوی ځواني پرې خدا هر زمانه کې لوی ځواني کنه هغه مشر جوړ کړو د امامت په ځای کې درولیو. نو کبیر د دوه وجنو ته وی یې خو له باډی ډیره غټه جوړه کړې و. آیا دا مطلب و چې په عزت کې او په برکت کې دې مشر کړو نو چې دې دې ټولو نلوي دې کنه اګه لوی ځوان ته خدانه چې نه هغه نور نه فقط قامت کې او په طول او عرض کې لوی او خدای مرتبه په لحاظ سره ته وی کنه الا کبیر اللهم مگر هغه مشر د دې او هغه کبیر د دې هغه پرې خدای صلی الله لعلهم يرجعون لعلهم الیه يرجعون در دې لپاره یو معنا دادا چې دی خو اسې ابراهيم عليه السلام سره خبرې هم نه کوي کاو تډیر आवाज نه کوي خو دی وته ګوري هم نه مخ وته نه راړي نو شاید چې اوس وته مخ راوړي زمير ابراهيم عليه السلام ته شي اوس به دی غته رجوع کوي کنه اچھ روجو کی نابو علی جواب ورکی ذکر خبری وخبا مقبر آشی بغیر دا مقین اخو خبر نکی ادویم مانا لعلهم الی یرجعون دا مشر ولی ذکر روخ پری خودا چی دی واپس راشی نددن با تپوس کئی اسی خدای دے تپوس باتی نکی کنا چدا سچلو شو الوایا چنور ټول دا سمات ګډ دی ته چا لاس نشتا ته چا خپل نشتا ته چا پوز نشتا ته چا غوګ نشتا ټول بوړي کوبيري او تبا کې روغ موټي نه دا سچلو شو جنگو کو تعلم الی یرجعون دا معنا دری مانا داون کیم الیه یرجعون کده دی عقل راغیم او دی خپلو آلیهونه توبه ویستا و اللہ تیرو جو کلا چی اللہ دا خمونگ دیر دا بیعقلی کار کوو چی توم پریخی چی لائق دا عبادتی او دا دی عبادت کوو دی مستاپ زیبانی معبودان گرنلی دی ارا خبر پکی وکنه ولی دا سی موقع کی خو چی سی اقلی کنا نو آغا چی سن سسو چو فکرو کی نو بخپل غلطه با انزان پو کی کنا خوا دا دا ابراهیم علیہ السلام کارنامه و جون کی او رد منکر یو کو خو بیدی ہی ام پلاس باندی ام پجب باندی تم قوم بوتانی امات کو دا دیر گران کارو دا بیدبی نوا دا گستاخی نوا بلکہ دا عین توحید دا اللہ رب العزت چه نبی علیہ السلام هم ویلیو چه دا دنیا تسل راغلی ما بعثتو بکسر المزامیر دا دید پار راغلیم چه دا گمراه دا سامان مات کما ٹکڑی ٹکڑی اے کما ناغد کار قسم گمراهی انبیاء دید پار راج دنیا تا آخر دا